أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليكونن في هذه الأمة خسف وقسف ومسخ، وذلك إذا شربوا الخمور واتخذوا القينات وضربوا بالمعازف. رواه ابن الدنيا في ذم الملاهي عن أنس رضي الله. geçenki dersimizden son bir hadis, ki bunun bir eşi de biraz evvel yukarıda geçmişti. Benim ümmetimden bazı insanlar içki içecekler, bu şarabın adını da değiştirerekten başka ad takacaklar şaraba, üzüm suyudur diyerekten bunu içecekler ve etraflarında işte çalkılar, çürükler de olacak. Böyle olunca bunların yere batmaları, yere batırılmaları, yok edilmeleri artık bir emri vaki haline geliyor. Veya siretleri, suretleri, yani iç alemleri, dış alemiyle iç alemi değiştirilirken iç alemi hayvan suretine çevriliyor. İçinden bakıyorsun insan, fakat iç harekatları, iç siret dedikleri, bu iç hal ya hınzır, ya domuz, ya vesaire bir hayvana benzetilmiş. Bunu ehlullah keşfederler, görürler. Bugünkü bu dersimizde yine bu ümmette kasf, mesh denilen üç hadisinin olacağını beyan ediyor. Kasf demek yere batma, yani zelzeleler suretiyle yahut buna benzer şeylerle yerlere batırılma, yok edilme. İkincisi kasf diyorlar ki, bu da mezarların ölülerini dışarıya atması. Bunu tabii bilemiyorum. Bu belki bizim yol geçmek suretiyle birçok mezarları da bazen böyle çıkarıp şey yapıyoruz. Buna da işaret olabilir. Birisi de mesh. Mesh, suret, siretin değişmesi. Suret değil de, bu suret değil de, bunun iç halinin değiştirilmesi, ki burada kazandığı uhal, hangi hayvanın sıfatını kazandıysa yarın ruzu kıyametteki haşri ona göre olacaktır. Burada insan kılığındadır ama buradaki haşir esnasında huzur Rabbül Alemine çıkarken bakarsınız ki herkes ayrı bir sıfat üzerinde. Neden bu diyeceksiniz? Burada kazandığı sıfattır o. Buradaki kazandığı sıfat ile orada haş olacak. Onun için çok önemli. Bu ne zaman olacak? وَذَٰلِكِ اِذَا شَرْبُ الْخُمُورِ Humur, hamirin cami. İçkiye müptela aldıkları bir vakit. İkincisi, çalgılar ve tekmuganniler, söz söyleyici, şarkı gazel söyleyici, bunları eğlendirici kimselerin böyle olduğu meclisler, sonra kıyamet gününde bunlar haşlanırken kazandıkları sıfat üzerine haşlanacaklar. Allah muhafaza etsin. Bu yukarıda yine bir hadis geçmişti ki yine ona da şey yapalım. لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبْهَ بِغَيْرِنَا Bizden başkalarına, bizden murat Müslümanlardan başkalarına kendilerini benzetenler bizden değildir. Mahlukat çok. Fakat mahlukatın en kötüsü, mahlukat beriye diyorlar. Şerrül beriye. Beriye, yürüyen canlılar. Canlılar içerisinde mikroplar da dahildir. Mikroplar da dahildir. Yılanlar, çıyanlar da dahildir. Mikrop da mahluktur yani. Mikrop halk olunduysa kendi kendini halk etmiş değildir yani. Mikrobun da haliki, bizim halikimiz nasılsa mikrobun da haliki Allah'tır. Bunun için İşte çeşit mikroplar var, adını tabii bilemeyiz onların hepsinin. Ama bugün bizi rencide eden meşhurları var ki bunlar kanser mesela çok korkuyor herkesinden. Çünkü ilacı da bulunmuyormuş. İlacı da bulunmuyor. Acısı da ağır. Sancısı da ağır. Ölümümüz kopuyor ondan. Fakat bunların en şerlisi dinsizlerdir. En şerlisi şerrul beriye. İnnelezine keferu min ehl kitab vel müşrikin. Bunlardan başka kim olacak? Onun için şimdi bakınız, bu şerli mahlukların kuyunu adeta ananesini nasıl çalıyoruz ya? Sakalını, bıyığını, başını herkes bir çeşit yapmış. Ne o? Moda. Kimin modası? Avrupa modası. Avrupa kim? Dinsizler mi? Şeydi. Dinsizlerin karargahı. Onların bu tarafa doğru sevk ettikleri o tipi mi diyorlar? Ne diyorlar o adamlarına? Onların hali insana nefret verici bir hal olduğu halde memleketin bu tarafa kaydı gitti. Kimseye de laf anlatmanın imkanı yok. Ne yapıyorsun kardeşim? Bak, bak bir galı, aynaya bak. Oo sen ne bilirsin diyor. Halbuki onlara kendimizi benzeteceğimize, Müslümanların kılığına kendimizi benzettik. Fena mı olur dersin? Hiç olmazsa Müslüman evladının bunu yapmaması lazım yani. Her cihetten yani, her bakımda. لَيَكُونَنَّ فِي وِلْدِ الْعَبَّاسِ مُلُوكٌ يَلْجُونَ اَمْرَ اُمَّتِي يُعِزُّ اللّٰهُ تَعَالَى بِهِمْدِ Abbasiler devri. Bir takım, bir vakit Emevilerin idaresindeydi idare. Sonra Abbasilerin eline geçti. Efendimiz ona işaret buyurmuş ki, bir vakit Abbasilerden mülükler, melikler gelecek. Fakat onlar bu dini izah edecek. Bu inşallah kıyamete kadar bu dini izah edecek insanlar Cenab-ı Hak. Din onun olduğu için yaratacaktır. Ona kimse önlemeye gücü yetmez. Leyletül Kadri. Fakat ne olursa olsun, bize düşen vazifemiz, kendimize düşen vazifemiz, biz Müslüman mıyız? Elhamdülillah. Öyleyse kusurumuz yok. Hepsimizde ama. Kusursuz olamayız. Ama hiç olmazsa Müslümana benzemek kafi bize. Müslümana benzetelim kendimizi. Onun için bunu iyi dikkat etmek, Müslümanın gayriye kendisini benzetenlerin leyse minna diyor. Şimdi Kadir gezisi hakkında. Leyletül Kadr, tarifi. Leyletün semhatun talkatun la harratun ve la barida tusbihu şem sabihataha zayife hamra. Tamam, doğru. Hani memnun edin. Keyfi muhabbetin nasıl? Anca Abbas'ın da var. Leyle-i Kadir gayet yumuşak bir gece. Sıcak da değil, soğuk da değil. Orta bir hava. Tusbihu şems sabihataha zayıfe. Bu gün güneş doğarken gayet zayıf olarak, yani hararetli olarak değil de zayıf olaraktan kırmızı bir renkle doğacaktı buyurmuş. Yine leyletül kadr, leyletün belecetün la haratun ve la barra ve la sehabe fiha ve la riha. Bugün böyle sıcak ve soğuk olmamakla beraber gökte bulut da olmaz, yağmur da olmaz, rüzgar da olmaz. وَلَا يُرْمَا ف۪يهَا بِنَجْمٍ Bu yıldızlarda böyle bazı yıldızların aktığını görüyoruz ya. O yıldızların sesi. Böyle bir alamet de olmaz. Bunun alameti تَطْلُ اُشْشَمْسْ لَا شُعَا اَلْهَا Güneş doğar, şevk, ışıksız olarak da. Böyle ışıksız olarak da kendine gösterilmiş. لَيْلَةُ قَدْ لَيْلَةُ السَّابِعَةُ اَوْ تَاسِعَةُ وَاِشْرِينَ اِنَّ الْمَلَائِكَ تِلْكَ الْلَيْلَ فِي الْاَرْضِ اَكْسُرُ مِنْ عَدَدِ الْحَطَى Kadir gecesi 27 veya 29 gece bir olmak ihtimali beraberdir. Ki o gecelerde yeryüzüne inen meleklerin adedini tadat mümkün değil. Yeryüzünde ne kadar taş, ufak büyük taşlar varsa onların adedinden daha aksar. Yeryüzüne böylelikle melekler inerlermiş. Allah. Onun için Leyle-i Kadir meçhuldür. Ramazan'ın içerisinde birisinden 27'sine kadar ihtimali var. Fakat Cuma gecesinin muhakkak bir gecedir. Onun için Cuma gecesi geçen dersimizde de geçti. Leyle-i Kadir'den de aktar, ondan eftal bir gece de yok. Leyle-i Kadir geçti o. Kadir gecesi Kur'an-ı Azimüşşan'ın Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme nazil olduğu o zaman. Şimdiki Kadir geceleri ona taklittir. Ama Cuma geceleri muhakkak gecedir. O geceleri boş geçirmek çok aptaldır. Ma urracil, ma urraduli, galizun ebyad. Ve ma urmerati, rakikun asfar. Fe yüma sebeka, eşbehel veled. Cevab-ı Şehir'ine Ahmet bin Hanbel, Müslim, Müntehi, İbn-i Macid, Bebni İbben ve Tahavi ve Tahavi. Hani Enes Hazretleri. Çocukların dünyaya gelmesinde ki hikmetli kişiden erkeklerin suyunun kalın ve beyaz olduğu, kadınlardaki suyun ise ince ve sarı olduğunu, hangisi daha evvel ana rahmine düşerse çocuk ona benzer olduğu beyan buyurulmuş. Eşbihel veled ve evladın benzeyişi ana rahmine hangisinin suyu evvel inerse çocuk ona benzer buyurmuş. Bu hani anasına benzer, babasına benzer falan diyorlar. Buradan ilgiliyormuş. Ma özemzem lima şuribe leh fe in şeribtehu testeşfi bihi şefakallah ilah. Zemzem işte o Mekke-i Mükerreme'deki kuyunun içerisinden çıkan suya diyorlar. Gayet şifalı, leziz ve 3 veya 4 menbaadan gelen bir sudur. Ki açlar içince kendilerine tokluk hasıl olur. Yemeksiz, ekmeksiz çok zamanlar yaşayabilirler. Hastalar bu ne niyetle içilirse o niyet hasıl olur. İçerken niyet edersin. Ya Rabbi bu suyu içmekle bana şifa ver dersin. Bir marazından dolayı şefakallah. Allah o derde şifa verir ona. Başın ağrıyor. Bu suyu ya Rabbi bu başımın ağrısının gitmesi için içiyorum. Bundan bana şifa ver dedi mi? Bakarsın niyetindeki ihlasa göre bu baş ağrısı gider senden. Karın ağrıyor. Karnımın ağrısı gitmek için ya Rabbi bunu içiyorum dersin. Bakarsın karın ağrısı da gitmiştir. فَاِنْ شَرِبْتَهُ تَسْتَشْفِي بِهِ شَفَاكَ اللّٰهِ Şifa niyetini içersen Allah sana ondan şifa ver. وَاِنْ شَرِبْتَهُ مُسْتَعِيزًا اَعَذِكَ اللّٰهِ Bir şeyden korkuyorsun. Bu korktuğun şeyden emin olmak için içiyorsun. Ya Rabbi beni bundan muhafaza et diyerekten istiazeyle sığınıyorsun. Allah seni de o sebeple ondan korur. Hem geleceğe faydası var hem gideceğe faydası var. Ve in şeribtehu liyakta zamek. Kata ahullah. İçerken yüreğimdeki hararet gitsin ya Rabbi. Hararetim gitsin diye yanıklık çünkü hararet olunca kolaycılık gitmez. Çok su içersin, karnın şişer. Yine hararetin kesilmez. Onu içersen dersin ki ya Rabbi hararetimin kesilmesi için istiyorum. Bakarsın içiyorum. Allah Teala ondan o suyu sebebiyle hararetini de giderir. Bunun bir hikayesini de dinledim. Hoşuma gider. Bu bizim Masar Bey var buraya. Bir misafir gelmiş. Bursa'da. Bizi de çağırmışlardı. Bu efendi genç yaşında hacca gitmiş. Babası yollamış. Fakat yayan gitmiş. 20 yaşları içerisinde daha kendisi. Yayan olarak hacca gitmiş. Yayan gittiği için tabii bu Arabistan'ın sıcaklığında çok yanmış. Yüreği fazlaca yanmış. Şimdi dönüş zamanı gelince Zemzem'in başına gitmiş. Ya Rabbi demiş gelirken çok yandım. Şimdi yine aynı yoldan gideceğim. Bu yanıklığı benden almış. O günden beri hala ben su içmem dedi. Su ihtiyacım kesildi dedi. Bu Allah-u Teala'nın şeyidir. Lütfudur yani. İhlas'ı ne yapıldı mıydı burada? Bu dua insanlara. Diyecektim ki suyun faydası var. Suyun faydası var ama bu öteden verden de alınıyor yine o. Yine buyuruyor ki ma zemzem şifa'ın min külli dâi. Şifa'ın min külli dâi. Min külli deyince bütün hastalıkları yani. Kanserine de içinde. Nedenleri varsa da. Olmuyor. Olmuyorsa bizim ihlaslılığımızdan olmuyor. İşimizin bozukluğu, ihlasımızın zayıfliği olmuyor. İhlasla da içsek mükemmel surette olacak. Çünkü Rahat değil mi? An Safiye. Safiye validemizden rivayet edilmiş. Ma özemzem şifaun min kulli daim. Bunun için bizim evlerimizde de vardı. Hastalarımız öyle şey tehlikeli devre girdi miydi? Hemen ağızlarına zemzem akıtırız ki Allah imanlarını muhafaza etsin. Ve yanık olarak, yürek yanıklığıyla gitmesinler. Çünkü o yürek yanıklığı Allah'a çekilsin. Dereleri adamın karnına akıtsalar, bu yanıklığı söndüremezler. Mi'etü derecetin fil cennet. Ma beyne küllü derecetin kema beyne semai vel ard. Cennette 100 derece vardır. Bize izah için. Derecesinin sonu yok. Her derecenin arası kema beyne semai vel ard. Sema ile yer arasına kadar uzaksa her derecenin arası o kadar uzak. Ev abad daha fazla belki. Bil mücahidin fi sevillah. Bu 100 derece Allah yolunda mücahit olan mücahitlere verilecek. Allah cümlemize bunların da kabul versin inşallah. Mi'etü elfin ve erba'atun ve işrune elfen elfen errusul. Min zelke selâsü mi'etü ve hamsette aşar. Cemmen gafira. Bu uzun bir hadis. Arkasında Cenab-ı Peygamber'den sormuşlar. Ya Resulullah, bu gönderilen rusullerin adedi ne kadardır? Ne kadar peygamber gelmiş yani? Buyurmuşlar ki 124.000 peygamber gelmiştir. Bunlardan 315 tanesi rusuldür. Rusul ile enbi arasında bir fark var. Nebi, rusul. Nebilerin sayısı 124.000. Rusullerin sayısı 315. Bazı senlerde isimleri de yazıldı. Met dünya fil ahire illa kema yemşi ahadüküm ilel yem fe edhale isba'ahu fi hema haraca minha fehvet dünya. Dünya ile ahireti anlatabilmek için şöyle bir misal verdi efendim. Biriniz denizde yürüyorsunuz, suda yürüyorsunuz. Bu suda yürürken parmağınızı suya soktunuz, çıkardınız. Bu suyun içinde, o deniz suyunun içindeki parmağınıza bulaşan su ne kadardır? Denizden ne kadar su eksiltmiştir o parmağınızda kusu? Buna biz hiç deriz değil mi ya? Denize nispetle parmağa geçen su hiçten ibaret. İşte dünya su parmaktaki su ahiretteki o deryadır. Şimdi sen, ben. O deryayı bırakıyoruz, bu parmaktaki suyun üzerinde dönüyoruz mütemadiyen. Canım işte o işte bir an, bir zerre. Asıl derya öte tarafta, yani ahiret. Onun için vel ahireti hayrun ve ebka. Ahiret hayırlı ve baki. Dünya fani. Neden fani? İşte görmüyor musun canım? Ana baba nereye gitti? Dedeler, komşular nereye gitti? Hepsi gidiyor işte. Demek ki fani. Duruş yok burada. Herkes sırası geldi mi gidiyor. Onun için gideceğin yere bak. Burası baki ve hayırlı bir yer. Burası, orada cennetten cehennem var. Başka şey yok. İstersen cennete doğru kendini at. İstersen bu tarafa at. Burası seçme yeri. Allah cümlemizi akıllı olup cennet yolunu seçen kulların arasında kabul etsin. Şimdi bir de ölülerimizi gömüyoruz demin zara. Bu gömdüğümüz ölülerimiz kimler olursa olsun akrabayı talikatlarımızdan. Bunların halini bize izah ediyor. Mel meyyit fi kabrihi. Meyyit kabrinde bu kadar bunalmıştır ki. Kim olursa olsun bu kadar bunalıklı bir durumdadır ki, şiddetli bir haldedir ki. Kıyamet. Canım şimdi bizim bu evimizden çıkartırlardı bizi. Başka bir eve attılar. Bir de sıkılıyoruz ya. Rahatımızı bozuyorsunuz diyerekler. Bu dünyasını bırakmış. Bu karanlık toprağın içerisine girmiş, örtülmüş. Bak artık şeysi kalmamış, ilgisi kalmamış dünyalar. Bunun hali hiç yani tasavvurumuzun herhalde haricinde. Onun için illa şibhül garik garik suya batmış bir insan. El mütegavvis yardımcı bekliyor, imdat bekliyor. Aman yok mu beni kurtaracak? Şöyle hani bir sudan yukarı çıkıyor, bağırıyor aman kurtaracak kimse yok mu diyerek. Ölülerimizi gömüyoruz ya mizara. O gömdüğümüz ölülerimiz kimler olursa olsun akraba talikatlarımızdan. Bunların halini bize izah ediyor. Mel meyyit fi kabrihi. Meyyit kabrinde bu kadar bunalmıştır ki. Kim olursa olsun. Bu kadar bunalıklı bir durumdadır ki, şiddetli bir haldedir ki. Kıyam, ki canım şimdi bizim bu evimizden çıkarttılar da bizi başka bir eve attılar. Bir de sıkılıyoruz ya. Rahatımızı bozuyorsunuz diyerekten. Bu dünyasını bırakmış, bu karanlık toprağın içerisine girmiş, örtülmüş. Var artık şeysi kalmamış, ilgisi kalmamış dünyada. Bunun hali hiç, yani tasavvurumuzun herhalde haricinde. Onun için, illa şibhül garik, suya batmış bir insan. El mütegavvis, yardımcı bekliyor, imdat bekliyor. Aman yok mu beni kurtaracak? Şöyle hani bir sudan yukarı çıkıyor, bağırıyor aman kurtaracak kimse yok mu diyerek. Onun haline benziyor. Yantaziru da'veten min ebin, ev ummin, ev veledin, ev sadik. Bu, suya düşmüş, boğulmak üzere olan insanın haline benzetilmiş. Bu ölen insan, yantaziru, intizar ediyor. Da'veten bir duaya, min ebin, ev ümmin, babadan mı olur? Anadan mı olur? Ev veledin, yavrusundan mı olur? Yahut bir dostundan mı olur? Böyle bir gelecek duayı bekliyor. Sıkaten itimat ediyor ki onların duası beni kurtaracaktır burada. Nasıl ki suya düşene bir el uzatırsan, bir simit atarsan kurtarmak için. Bu da öyle. İzâ lehikat füh. Bir elham okudun. Ya Rabbi bunun sevabını yolla ona dedim. Yolladım ona dedim. Kafi. Bak ne yapayım. Kâne ahabbe ileyh mineddünyâ ve mâ fîhâ. Us elhamın sevabı, elham değil de gönderdiğin her neyse yani. Hatim olsun, Kur'an olsun, sadakaların olsun, hayırların olsun. Bu ona o kadar sevgilidir ki mineddünyâ ve mâ fîhâ. Dünya ve dünyanın içinde neleri varsa. Altını, gümüşü, ziyneti işte. Neleri varsa. Bunlardan daha sevgilidir bu mevtaya gönderilen bir Fatiha'nın cevabı. Onun için anayı babayı geçmişlerimizin hepsini bazı ana baba olursa muhakkak suretle. Geçenki dert geçti ya. En mühim olan şey liya'melel ak liya'melel bar maşa'e en ya'melel. Anasına babasına iyilik edenler hayatlarında yani anaların, babalarının kıymetini bilip de bunlar bizim dünyaya gelmemize vesile oldular ve bizim büyüyüp yetişmemize vesile oldular. Bu kadar zahmet meşakkatler çektiler diyerekten onlara karşı gayet hürmetkar, saygılı, elini öpmeden kapıdan çıkmaz, gelince ellerini öper, efendim çeşitli ikramlar yapar onlara. Ha, bunlar kabahat kusurları ne kadar olursa olsun muhakkak Allah-u Teala cennet falan yüklenenler bunları ateşe atmayacak. Anasına ve babasına yaptığı ikramdan naşi Cenab-ı Hak bunların kusurlarını affederekten cehennemlik yapmayacaktır. Bir hikaye naklederler. Musa Aleyhisselam'ın zamanında bir adam Musa Aleyhisselam cennetteki Musa Aleyhisselam kendisi, ya Rabbi cennette acaba benim arkadaşım kim olacak? Diye böyle bir tedarruda bulunmuş. Cenab-ı Hak da işte filan yerdeki filan adam demiş, senin cennetteki onun komşu. Gitmiş bakmış ki ya bu adam benim cennette nasıl komşum olur? Beklemiş, bakayım bu adamı kontrol edem demiş, bana nereden liyakat kesbetti de cennette komşu olacak bana? Demiş ben sana bu akşam misafir olacağım. Kabul eder misin beni? Hayır buyur. İşte başka meseleler bunlar bıraksın. Gitmişler eve. Giderken adam bir şişe meyhaneden rakı almış. Musa Aleyhisselam büsbütün içi bozulmuş ya demiş. Bu adam rakı da aldı buradan. Bu bana cennete nasıl dost olacak demiş. Öteden de bir fahişe kadın almış yanına. Büsbütün içi bozulmuş. Götürmüş eve bunları. Şişeyi kırmış. Atmış. O kadını da hapsetmiş. Demiş al bir abdest de namazını kurdur. Senin paranı vereceğim demiş. Tevbekâr etti de namaz kurdurmuş. Burada bir şeyde asılı bir bir yatak yeri varmış. Onu demiş. Onun içerisinde ihtiyar bir kadıncağız. Temizlemiş. Efendim giydirmiş, kuşatmış. Yıkamış, yıkamış. Yemeğini giydirmiş, içirmiş. Yine onu öyle hayvana taşa zarar vermesin diye yukarıda bir yere koyulmuş. Bu da Allah seni cennette Musa'yı arkadaş etsin diyormuş. Duası da bu oluyor kadıncağızın. Bu kadıncağızın duası da böyle. Cenab-ı Hak bu adamı cennette Musa Aleyhisselam'a yoldaş yapıyor. Neyi aldın? Demiş bir adamın içmesine mani olmak için aldın. Kurtarmış olurum. O kadını, bu kadın da bu yüzünden günaha görecekti demiş. Onu da o günahtan kurtarmak için aldın demiş. Niyetler. Allah affetsin hepimizi de bu ana baba hukuku çok büyük hukuk. Yalnız öldükten sonra o hukukları yine vakidir. Öldü diye onu atmaya bana. Öldükten sonra yine her gün okumak onlara vazifemizdir. Hayattaki gibi. Bundan sonra onların dünyada dostları var idi ölmezden evvel. Ölmezden evvel olan dostlarıyla ilgini yine kesmeyecek. Bu dostlarla yine dostluk edeceksin. Bu dostluğu ettiğin müddetçe baban orada rahat eder. Dostlarıyla dostluğu kestiğin takdirde onlar orada rahatsız olurlar. Bunun mukabilinde ana babaya hürmet etmeyenler ne kadar efendim Müslümanlık taslarlarsa taslasınlar, sofuluk taslarlarsa taslasınlar, onların da cennete girmeleri mahal buyurmuş. Allah affetsin. Demek ki ölü kim olursa olsun. Ölü geçmiş ahirete. Ona o bir duayı bu takım için camilerimizde elhamdülillah beş vakit namazlarımızda dua ederken hep bütün geçmişlerimizi de toptan olarak hiç olmazsa anar, onlara dualar deriz. Ama akrabayı talikat susu olarak isimlerini alırsan filanın filanın filanın ruhlarını bağışladım diyerekten hem kendi yarın gidecek, hepimiz gideceğiz yarın. Gideceğimiz o gün için bir hazırlığımız edilmiş olur. Yine bakın arkasını diyordu. Ve inna Allah azze ve cel. Hazreti Allah azze ve cel. Le yudhilu ala ehlil kubur. Le yudhilu ala ehlil kubur. Ehl-i kubura yani mezarlıklarına Cenab-ı Hak itikal eder. Min duai ehli dünya. Ehli dünyanın dualarından onları itikal eder. Emsalel cibar. Dağlar gibi hediyeler. Ve inne hediyetel ahya ilel envat. Dirilerin ölülere olan hediyesi ne olacak? El istiğfaru lehum. Onlar için mağfiret talep edecek. Ya Rabbi onlar da hatadan salim değillerdi. Affet onları da ya Rabbi. Anamım için, babam için, kardeşlerim için, dostlarım için. Ve sadakatu anhum. Onlar namına sadaka vermek. Onlar namına sadaka vermek ve onlar namına istiğfar edersen onların affını Allah-u Teala'dan istemek. İşte bu dünyadakilerin, ahirettekilerin hediyelerinin başlıcasıdır. Ma atallahu teala alimen ilmen illa akhadha alayhi al-mithaq an la yuktumahu. Cenab-ı Hak Celle ve Ala peygamberlerden de bir söz almıştır. Ben sizi vakti ezelde yani elestü bi rabbikum dediğimiz ruh aleminde ki sizi ben dünyada peygamber olarak gönderdiğim vakitte size söylenenleri siz kavimlerinize söyleyecek misiniz? Söyleyeceğiz dediler. Bu söz üzerine geldiler ve bu sözlerini ifade ederekten gittiler. Ha, onun gibi Cenab-ı Hak alimlerden de böyle bir söz almış. Siz de size ilim vereceğim ama bu vereceğim ilmi saklamadan olduğu gibi söyleyeceğinize söz veriyor musunuz? Veriyoruz. Hadi. Verirseniz verirsiniz. Sözünü yaparsınız ne hala? Yapmaz da saklarsanız, korkarsanız o zaman şeyden kovulmuş olursunuz Allah'a. مَا أَعْتَاكَ اللّٰهُ مِنْ اَوَّالِ السُّلْطَانِ مِنْ غَيْرِ مَسْرَةٍ وَلَا اِشْرَافٍ فَكُلْهُ وَتَمَوَّلْهُ Sultanların ve size verdikleri mallardan ki siz onları istemeyerek, istemiyordunuz, siz istemeyerek, yüz suyu dökmeyerek size onların mallarından bir mal gelirse bunu alın, yiyin ve onlardan istifade ediniz buyurunuz. مَا اُبَالِ مَا آتَيْتُ اِنْ اَنَا شَرِبْتُ تِرْيَاكًا اَوْ تَعَلَّقْتُ تَم۪يمَةً اَوْ قُلْتُ شِرَى مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ Ben bu şeyi yapmadım diyor. Yapmam. Tiryak içmem. İçmedim. İçmedim. Tiryak şifa. Fakat bu yılanın etiyle beraber yapılan bir şeymiş, nasıl şeyse zehirliyle mazlumlara faydalı oluyor demek. Ama ben içmedim onu demiş. Fakat yılanın gayrısından yapılırsa o içilir demiş. Evet, allaktu temime, boynuma o çocukların nazarlık dedikleri şeyler, bu çocuklara takarız. Bazı insanlar da boyunlarına taşırlar. Bazı insanlar da işte cin çarpmasın diyerekten mıska kullanırlar yani. Ben bunları yapmadım. Yapmadım. Ve şiir de söylemedim. Şiiri de sevmez. Bu boyunlara atılan mıskaları da sevmez. Ve şifa niyetine haramdan olan şifaları da, haramdan olan şifa şeylerini de kullanmaz dedi. Yani şimdi bazı insanlar gerek konyaktan, gerek şaraptan bir fayda vardır diyerekten bazı yanlış şeylerle, sözlerle aldanaraktan yaparlarsa büyük hata etmiş olurlar. Şuna çok dikkat ediniz. Ma amene bi, ma amene bi, bana iman etmiş sayılmaz. Ma nefi. Amene bi, bana iman etmiş sayılmaz. Kim? Men bate şeb'an, doyuraraktan karnını yatan, karnını doyuraraktan yatan insan bana iman etmiş sayılmaz. Nasıl olaraktan? Ve caruhu cayık, komşusu, yanı başındaki komşusu aç olduğu halde, yanı başındaki komşusu aç olduğu halde buna hiç nazarı dikkate almadan karıncağızını doyurup yatan insan bana iman etmiş sayılmaz. Huve ya'lem, biliyor ki komşu aç. Aç. Alakadar olmuyor. Ne kadar acı bir şey yani. Bu ne kadar acı bir şey. Bugünkü hadiselerin dünya üzerinde, bizde de değil, her diye tabi. Bu hadiselerin zuhuruna sebep hep kendi nefislerimizle meşgul olup etrafımızı görmemekten ileri geliyor. Büyük küçük. Hepimiz bunun mesuliyeti altındayız. Mümkün olur mu? Şimdi eskiden bir köy olursa şöyle 5 kişi 10 kişi şu fakirdir, şu muhtaçtır, ona bir şey verelim. Fakat bu memlekette bir apartmanın içindekini tanıma insanlar bugün aciz durumda. Bir apartmanda 10 daire, 20 daire var. Birbiriyle ilgisi yok. Hiç kimseyi zor tanır. O ona gitmez, o ona gitmez. Sen kimsin diye birbirlerinin isimlerini de belki bilmezler. Bu bizim için çok acı bir şey. Allah kusurumuzu affetsin. Ama bu büyük memleketlerde bunların tatbiki de çok zor şey. Niçin? Huylar ayrı, ananeler ayrı, görüşler ayrı. Ben ona gidip de başımı belaya mı sokacağım diyor. Allah'a sevgiye. Dün bir kardeş geldi. Şimdi kız kardeşini birisi kaçırmış. Sonra da Allah'ın emreden vermişler. Fakat adamda din iman namına bir şey yapıyor. Yetişen bir çocuğunu da 6 aylıktan öldürmüş adam. İhbar etmişler, hapse atmışlar. Şimdi çıkacak diye adamcağızın yüreği patlıyor. İkide bir haber yollarmış ki sinselinizi kazıyacağım sizin diyerekten. Şimdi bu gibi huylu insanlarla insan nasıl ünsiyet eder yani? Nasıl ona götürüp de ekmek vereceksin, yemek vereceksin, besleyeceksin? Allah affetsin kusurlarımızı. Ama ne olursa olsun yine ibare aklıma gelmedi Türkçesi. İnsanlar gördükleri iyiliklerin kölesidirler. İnsanlar el-ihsan abidül insan. El-insan abidül ihsan. El-insan abidül insan. İnsanoğlu İhsanın kölesidir. İhsan iyiliklerin yani. İyilikler gördü müydü? Sana tebassüs etmek mecburiyetinde kalır. Hiç beğenmediğin insan. İşte o ihsandan mağduttur ki etrafındaki insanları görürsün dinli dinsiz. Allah'ın kuludur. Allah'ın kulu olduğu için Allah'ın kullarına acımak bakımından onlara bakmak, ikramda bulunmak, ihsanda bulunmak, aç, sefil bırakmayıp öyle onların da imdadına yetişmek vazifemizken yapmadığımızdan dolayı mesul olacağız. Bu mesulette hepimiz müştereyiz. Bunun da Allah yardımcımız olsun. İşte şimdi bereket şimdi bir tıkım kanuna çıkıyor. Herkese az çok bir aylık bağlıyorlar. İşçidir, müşçidir diye kavga edik. Bir medalları olur inşallah kesilmeye de. Daha çoğalsın da inşallah tüm muhtaçlara böyle şey verirsin. Yardım verirsin. Bu tabii yardım verir. Biz bilemeyiz de bu işi. Tabii memleket çapında yapılacak teşkilatlarla bunlar pekala önlenir yani. Muhtarlar vasıtasıyla, sahil vasıtalarla fıkralar tespit olunur. Listeler verilir devlete. Devlet de onlara bizim vereceğimiz bağışlardan bunları da taksim eder verir. O zaman hep kendi elimizden götürüp vermek şart değil ya. Onun için böyle cemiyetleri kurmadığımızdan dolayı yine ayrı mesulüz. Bunu yapabilmek, tabii fıkrayı bulmak zor da. Ama böyle bir cemiyet yaparsak, fıkraları bulunur, bilinir bulunur, yazılır listelere. Hasıl olan paralardan da isabet eden kısımları verilir. Yetmezlerse biraz daha verin derler vericilere, biraz daha çoğaltılır. Onlar da rahat ederler. Enes'in rivayeti. Ma eteytü rüknel yemani illa lekîtü indehû elfe elfi melek lem yuhuccu kable zâlik. Ebu Hureyre rivayetinde. Şimdi bak, gözden, göze bak şimdi. Peygamberdeki göz, bir de bizdeki göz. Onun gözü de bizim gözümüz gibi bir göz tabii işte. Ama onun gördüğünü biz niçin göremiyoruz? O peygamber gözü. Peygamber gözü ama Allah-u Teala bütün insanlara bu imkanı ve bu kabiliyeti vererekten insanı ekrem-i mahlukat olarak yaratmış. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyenler bağlı. İnsanlara bu kabiliyet ve bu hasrat var. Bu nur var. Fakat biz bu nurları köreltmişiz, karartmışız, saklanmış içimizde bunlardan istifade göremiyoruz. Yoksa o biz de ruhumuzu temizlesek, bizim gözlerimizde peygamberin gördüğü gibi görecektir. Ki Rukni Yemani denilen köşe, bu Kabe'nin Hacer-i Esved'e varmadan evvelki köşesi. Hacer-i Esved'den evvelki köşe. Bu köşede diyor milyonlarca melek haç için gelmişler. Orada gördüm bunlar diyor. Bunlar bir kere geliyorlar. Bütün melekler bir kere gelmekle tavaf ederler giderler. Bir gelen bir daha gelmez. Bu kadar Allah-u Teala'nın meleği çoktur. Fakat bizim gibi 300-500 değil milyonlarca insanlar lem yuhuccu kable zalik haç için oraya gelmişlerdir. Bu vazifeyi yaparlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onu görmüş bize beyan ediyor. Lakit diyor. Mülaki oldum. Karşılaştım. Onlarla karşılaştım. Bunun için bir insanın da bir sürü meleği var yani. Bizde de var bir sürü melek. Ama gözümüzün muhafız melekleri vardır. Ağzımızın muhafız melekleri vardır. Kulaklarımızın muhafız melekleri vardır. Midemizde muhafız melekler vardır. Vazifeli melekler vardır. Bu yediklerimiz işte diyorlar ki mide şöyle yapıyor, mide böyle yapıyor, taksim şöyle oluyor. Hiç öyle bir makine var mı ki kendi kendine iş becersin? Var mı öyle kendi kendine bir iş beceren makine? Herkesin, her makinenin başında bir pilotu var, bir makinisti var, bilmem nesi var. İşte bu içimizdeki devri ifaden bir sürü melekler vardır. Biz onlardan da haberimiz yoktur. Onun için kötülükler yaptığımız vakitte o melekler müteezzi olurlar. Ma etka, ma etka, ma etka. Üç defa övdü. Ne güzel müttaki insan. Ne teaccüb edilecek. Mülakat. Ra'i ganemin. Bir koyun güdücü. Koyun güdücü bir adam. Ala ra'si cebel. Dağ tepelerinde koyunlarını sürüp otlatıyor. Ama yukîmü fîhessalâ. Orada kimseler yok. Ezan vakti geldi mi ezanı okuyor. Namaz cihazını orada kılıyor. Ne kadar müttaki bir insan, ne teaccüb olunacak bir insan diyerekten üç defa onu övdüm. Meçteme'a kavmün feteferrekû an gayri zikrillah. Bir cemaat toplanmışlar. Bu topluluk nerede olursa olsun. camide toplansın, kahvede toplansın, başka toplantı, parti toplantısında olsun, nerede olsun, toplantı yeri. Toplanmışlar, konuşacaklar, muhabbet edecekler. Gidip muhabbetleri filan. Oturuyorlar saat 10, 11, 12 muhabbet devam ediyor. Hadi Allah'a sağlık deyip ondan sonra gidiyorlar. Ha, illa an gayri zikrillah, illa ke enne ma teferregu an cifeti himarin ve kâne zâlikel meclis aleyhim hasan. Bu Allah Teala'nın zikrinden gayri şeylerle toplanıp da dağılanlar muhabbet etmişler, eğlenmişler, iyiymişler, bitmişler, dağılıyorlar. Bu dağılanlar ancak bir himar dediği merkep. Merkep cifesinden dağılanlar gibi. Merkep cifesinin başına toplanmış bu hayvanları biliyorsunuz. Bu hayvanlar gibi oradan dağılıyorlar. Ona teşbih olmuş. İlla ke ennema teferreku an cifeti himar. Bir himarın cifesinden dağılanlar gibi dağılıyorlar. Ve kâne zâlikel meclis. Bu meclis ki dağıldılar. Bunlar ne kadar çok olursa olsun. Aleyhim hasbe. Yarın yavm kıyamette. Neden o gün bir bu meclisi böyle boşu boşuna lehviyatlarla geçirdik? Husrana yetecek onlara. Çünkü o gün sevaplar verilirken onların o andaki hareketlerinden dolayı bakacaklar defterleri ellerine verilmiş. Çok hasret çekecekler. Allah affetsin kusurlarını. Onun için böyle meclislere toplanıldığı vakitte hiç olmazsa bir iki aşır okunur. Bir tesbih çekilir. Dua bilen varsa bir dua kır. Subhanallah ve bihamdi eşhedü en la ilahe illa ente vahdike la şerike lek gibi buna benzer dualarla bu meclisteki hatalar silinir. Bir tövbe istiğfarla ya Rabbi bu mecliste yaptığımız hatalarımıza karşı da tövbe ettik, istiğfar ediyoruz diye bir istiğfar da yapılır. Da İnşallah umut olunur ki bunlar silinir de o hasretlik üzerimizden kalkar. Meştema'a kavmin ala zikrin illa haffethümül melaike ve gâşiyyethümür rahmet. Bilakis bir kavim toplanmışlar Allah-u Teala'nın zikri için. Gerek vaaz-ı nasihat etmek, gerek Kur'an okumak, dinlemek veya sahip ezkar ile meşgul olmak suretiyle toplanmışlar. Bu toplandıkları vakitte illa haffethül melaike. Melekler onları gelir tavaf eder. Onları gelir tavaf eder. Biz Kabe'yi nasıl tavaf ediyorsak. Onlar da bizi tavaf eder ve bizim meclisimizi ziynetlendirirler. Güzel kokular dağıtırlar bize. Yüzümüze, içimize neşeler verirler. Buradan sürur ile kalkarız. Sevinçlerle kalkarız. Ve gâşiyetümür rahme. Rahmet-i ilahi de orada nazil olur. Bir rahmet-i ilahiyenin nüzulü var. Bunun için Cenab-ı Peygamber'in duasında rahmet-i ilahiyeye erişilmeyince nasıl ki gökten yağmur gelmeyince yerimizden mahsuller olmuyor, kıtlıklar oluyor, felaketler oluyor. İşte gönüllere rahmet-i ilahi nazil olmayınca böyle felaketler doğuyor. O rahmet-i ilahiyenin nüzulüne sebep zikir meclislerinde toplantılar. Ayrıca hepimizin yine her zaman yapmaya muhtaç olduğumuz dualardan birisi Ya Rab, senin öyle rahmetini isterim ki benim kalbimi hidayete eriştirsin. Kalbimin hidayete erişmesine vesile olacak rahmetini esirgeme ya Rabbi lütfet bana diyerekten ama böyle bir kere inen olmaz. Çok çok. Onlar bir kere söylüyorlar. Biz onlar gibi adam olsak bize de bir kere yetecek ama biz onlar gibi adam değiliz de çok söylemek lazım bize. Bakınız. Meştema selâsün fî hadarın evvbet. Yani gerek seferi günlerde, gerekse hazari vakti, yani misafir olmadığı zaman, gerek misafir olduğu zaman, gerek misafir olmadığı zaman, yerli olduğu zaman da, üç kişi bir araya gelir de, bu üç kişiden birisi, la tukam, kalkıp da ikamet getirmez, fihimussalâ, namazı kılmazlar. Üç kişi, fakat namaz kılmıyorlar. La tukam fihissalâ. Bunlar namaz kılmıyorlar üç kişi. İlle zehvacı aleyhimü şeytan. Muhakkak şeytan onlara galebe çalar. Onları aldatır ve yolu, kendi yoluna sürükler onları. Demek ki namazın ne kadar favaidi var ki üç kişi de olsak namaz vakti geldi mi kalkarız birimiz ezan okur, birimiz kamet getirir, birimiz imam olur. Benim imamlıktan haberim yok ya yapamam. Yapamam olmaz. Elham'ı bilmiyor musun? Pekala biliyorsun ya. İşte Elham'ını okursun. Kulüvallahi'yi de biliyorsun. Onu da okursun. Olur namaz. Çünkü ümminin ümmiye imam edici caiz. Namazı tek tek evde kılmaktan birisi imam olur, ikisi de arkasında cemaat olur. Namazı pekala kılabilirler. Mutlaka imam olmak şart değil. Herkes bunu yapabilmeye çalışmalıdır ve yapmalıdır. Yapmadığımız takdirde istihacı. Güven evde kılarız canım. Yok olmaz. Bu toplulukta üç kişi beraberken bu namazı kılmamız lazım. Evde kılarsak burada şeytanın galebesinden kurtaramayız kendimizi. İlle istihaviz aleyhim şeytan. Şeytan galip geliyor onlara. Meçtema kavmin kattu fi meşveratin ma'hum racülün ismihu Muhammed. Lem yudhiluhu fi meşveratim. Ela lem yübârek lehum fi. Bunu İbn-i Cevzi mevzuatında zikretmiş ise de bunu teyit eden başka hadislerle beraber buyurulmuş ki bir cemaatin içerisinde Muhammed isimli bir adam o varken toplanmışlar bir meşvere yapıyorlar. Nasıl yapalım şu işi diyerekten. Fakat o Muhammed'i aralarına almamışlar. O Muhammed onların aralarına alınmadan yapılan meşverette hayır olmaz diyormuş. Niçin? Muhammed isimlerinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şefaati hassası var. Hususi şefaat dedik. Binaenli Muhammed ismine de Peygamberimizin şeysine hürmeten hürmet etmek lazım. Bunu da ne kadar gabidir, anlamaz, idraksizdir, bunun meşveresi işi yok dememeli. Olsun, o da otursun bir yerde orada. Onu da içeriye alıvermelidir. Meştema'a kavmun fi beytin min büyutillah yetlune kitabullah ve yetedâ rasûnehu beynehum illâ nezelet aleyhimüs sekîne ve gâşiyethumur rahme ve haffethumul melâike ve zekrehumullâhu fî men hinde. Ebu Davud, Ebu Hüreyze hadislerinden rivayet edilmiş. Bir kavim Allah-u Teala'nın evlerinden bir evde. Mescitlerden bir mescitler. Hangi mescit olursa olsun. Toplanmışlar. Medrese, ribat buna da dahildir. Yetlüğüne kitabı Allah. Allah-u Teala'nın kitabını okuyorlar. Kur'an okuyorlar, hadis okuyorlar. Ve buna benzer kitaplar okuyorlar. Bunun içerisinde Nasara Yansur denilen şey kitabı da dahildir. Emsele de dahildir bunun içerisinde. Çünkü bu Arapçayı okumak için, anlamak için emsele şart. Önden onu öğrenirdik, arkasından ilerisi gelsin. Bunu öğrenmek için çalışıyor. Yani hangisiyse yetlüne kitabullah ve yetedâ rasûnehu. Ders yapıyorlar. Şöyleydi, böyleydi manası diyor, açıklıyorlar. Aralarında. İlla nezelet aleyhimü sekine. Muhakkak bu kavmin, o cemaatin üzerine Cenab-ı Hakk'ın vekar ve rahmeti nazil olur. Nazil olur. Ve gâşiyetümür rahmet, rahmet ilahi de onları gâş eder. Gâş. Balığın suya daldığı vakitte her tarafını nasıl örtmüşse, balığı su nasıl örtmüşse, rahmet ilahi de onları öyle örter. Yani rahmet ilahi içine gömülürler. Ve haffetümür melaike, melekler de onları ziyaret ederler. Ve zekerehumullahu fîmen indi. Cenab-ı Hak da kendisinin etrafında olan meleklerine der ki, bakın şu benim ahir zamandaki ümmetimin haline. Nasıl Allah'ın kitabını öğrenmekle meşgul oluyorlar diyerekten onlara karşı Cenab-ı Hak şeysini gösterir, kudretini gösterir. Ki onlar bizim dünyaya gelmemize melekler bir vakitte razı olmamışlar. Biz varız ya, ya Rabbi. Hiç kusur etmiyoruz, nasip etmiyoruz. Her ne dersen de yapıyoruz işte. Binaenaleyh bu beşeri sen halka diyeceksin ama bunlar doğru durmazlar. Bunlar çeşitli şeyler yapacaklar. Öldürecekler, kanlar dökecekler. Binaenaleyh bunları yapmasan daha iyi olur, dünyaya getirmesen daha iyi olur gibi bir itiraza. İtiraza değil de belki bir meşveret şeysi olsa gerek. Cenab-ı Hak işte Adem Aleyhisselam dünyaya geldikten sonra onlara gösterdi. Siz meleksiniz. Şu Adem de sizi bir imtihan edin bakın dedi. Siz beğenmiyorsunuz hiç Adem'i. İşte biz var ediyoruz. Bir imtihan yaptı. Bu imtihanda melekler aldandı. Adem'le şey yapamadılar yani. O ölçemediler. Çünkü Adem'deki ruhiyet, ulviyet meleklerde yok. Buna karşı Adem'de şehvet var. Şeytan var. Nefis de var. Her şeyde var. Bir sürü ihtiyaç da. Bunlara karşı ruhaniyetini muhafaza edebilirse, ulviyetini muhafaza edebilirse ne bahtiyardır o insan.